Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі я вярнуўся з-за акіяна, мы сустрэліся з Піменам Ільянычам, з ягонай Зоей Кірыловнай, якая тады была. Мы вельмі многа гаварылі. Ён быў адзін з самых бедных літаратараў беларускіх, таму што паэзія ніколі не давала нікому прыбыткаў вялікіх. Грошы вялікі мелі прозаікі, драматургі, кінасцэнарысты, а паэты грошы не мелі, але мелі любоў, можа быць, большую ад прыхільнікаў літаратуры, чым прадстаўнікі іншых жанраў. Паколькі ён не надта часта выдаваўся і нават не надта многа пісаў, бо ён пісаў толькі тады, калі, як кажуць, не мог не пісаць, а не тады, калі трэба было пісаць. І ён быў вельмі, скажам так, бедны тады. І жыў яшчэ, я працаваў тады у Віктара Іосіфа Ганчара дарадцам, а Ганчар быў віцэ-прэм'ерам па пытаннях сацыяльнай гэтай сферы, творчасці, мастацтва. І аднойчы я яму расказаў пра тое, што вот вельмі сціпла жыве Пімен Емельянович. І ён рашыў, што давайце мы неяк паможам яму. І арганізаваў дапамогу. Дапамога была, не скажу, што дуже вялікая, але дастаткова сур'ёзная, бо гэта, можа быць, была паўгадавая Піменава пенсія. Як яму гэтую дапамогу даць, уручыць? Бо Пімен, акрамя ўсё іншае, быў чалавекам гордым. Я ведаў, што калі я да яго прыеду і скажу, што вось, калі ласка, вазьміце, ён ніколі не возьме. А Ганчар яшчэ, акрамя ўсё іншае, хацеў з ім асабіста пазнаёміцца. Кажа, вось я з такімі людзьмі, дарагімі, для мяне паважанымі, я хацеў бы бліжэй пазнаёміцца. Тым больш, што у Ганчара тады быў такі перыяд актыўнага зацікаўлення беларускай літаратурай, беларускім мастацтвам і беларускай мовай у тым ліку. І я дамовіўся з Піменам Емельянычам, а найбольш, можа, з Зоей Кірыловнай, што мы прыедзем да іх, пасядзім, пагамонім, ну і я нейкім чынам аддам гэтыя грошы у канверце, якія былі для Пімена Емельяныча. Мы прыехалі, гэта было вельмі сімпатычнае, харошае застолле. Ганчар проста закахаўся ў Пімена, бо ён такі, як і ў паэзіі, такі ён быў у такіх блізкіх чалавечых стасунках. Адкрыты, прамы, вельмі цікавы, вельмі глыбокі. А я ўсё сяжу і думаю, як мне галоўную сваю задачу выканаць. Ну, неяк выйшаў я на кухню, там Зоя Кірыловна там нешта гатавала, я кажу, што Зоя Кірыловна, я прывёз грошы, як мне іх аддаць Пімену? Яна кажа, што ты, Геннадзь, ты што, Пімена не ведаеш? Ён не толькі цябе збэсціць, ён мяне збэсціць. Ну, ладна, ты свой чалавек, а Ганчар жа ўсё-такі начальнік, і немалы начальнік, і ён жа яго выганіць. Калі я сказаў, што гэта, ну, гэта, у прынцыпе, не мае грошы, гэта грошы, якія знайшоў, так сказаць, Ганчар. Ну, і мы тады дамовіліся з Зоей Кірыловнай, што я ёй грошы аддам, а яна ўжо хай неяк паспрабуе іх, так сказаць, легалізаваць. Вось гэта характар Пімена. Гэта характар Пімена. І яшчэ з такіх з бытавых дэталяў. Калі ён атрымаў дзяржаўную прэмію СССР за кніжку «Дзе начуе жаваранак», ён рашыў яе адзначыць такім, ну, сяброўскім асяродку. Паклікаў Васіля Быкаў, вось я там быў, таксама з жонкай мы былі. А Васіль яшчэ, па-моему, у Гродні быў, прыехаў з Гродна. Мы прыйшлі да Пімена Емельяныча. Ну, сядзелі, і ён увесь час выставляў Наполеон. Тады гэта быў такі, скажам так, дуже модны каньяк, дарагі каньяк. І раптам мы ведалі, што Пімен не такі, як кажуць, багацей. Ён адна канчаецца, ён другую выставляе. Адна канчаецца, ён другую выставляе. Урэшце, не помню хто, ці не той же Васіль Быков сказаў, Пімен Емельянович, да вы што? Да у вас же ад вашай прэміі нічога не астанецца при такіх ваших жэстах. На што Пімен сказаў, дарагія мае, я паэт, і мне грошы просто так не патрэбны, я хачу, каб было добра сябрам. І ўрэшце паэт не павінен піць ні нейкую, не тую бормотуху, ці што, паэт павінен піць найлепшы напой, каньяк. Вось, можа з гэтага пасмяяцца, магчыма, можна здзівіцца, але вось такі быў Пімен Панченка у жыцці. І такі ён, не выпадкова такі ён у паэзіі, яркі, з паэтычнымі жэстамі, з закаханасцю ў людзей, з любоўю да нашага беларускага роднага слова. Канешне, смерць ягоная для ўсёй Беларусі, але і для мяне таксама асабіста была вялікай стратай, вялікай трагедыі. Бо якраз перад вось гэтымі падзеямі, перад так званым адраджэннем, абуджэннем нашым нацыянальным, у час перабудовы, да Панченкі зноў прыйшло нейкае новае дыханне. Ён так бліскуча пісаў у гэтае і многа пісаў, што сапраўды вот для яго это быў нейкі, як модна бюрократам літаратурным казаць, прарыў у творчасці. Мне пашчасціла, што я быў знаёмы з класікамі, сапраўднымі класікамі, з Міхасём Ціхановичем Ланьковым, і з Аркадзем Александровичем Куляшовым, і з Іваном Павловичем Мележем, і вось з Піменам і Емельяновичем Панченкам. Гэта рэдкасць. Я ну, тыя часы быў на пленуме Саюза пісьменнікаў Украіны, там у мяне і да гэтага часу многа сяброў, і калі я там выступаў на пленуме, я сказаў, што вот у нас рэдкае шчасце ў беларускай літаратуры, у прыватнасці у паэзіі, што з намі жывуць, калі на Украіне і ў Расіі старэйшыя многія паэты адышлі проста, і іх ўжо не было, ўжо галоўную службу на сябе ўжо ўзяло іншае пакаленне, пакаленне сярэдняе, як называлі літаратуразнаўцы. А ў нас шчасце у беларускай літаратуры, што от мы маладзейшыя, мы жывём разам з Броўкам, разам з Танкам, разам з Куляшовым, разам з Панченкам. І сапраўды это толькі з гадамі, калі не проста разумнееш, а мудрееш, пачынаеш адчуваць, які гэта быў падарунак Бога і падарунак лёсу і нам, як людзям, вось, і Барадуліну, там, і Вярцінскаму, і Зуёнку, і Гілевічу, і ўсёй нашай культуры, ўсёй нашай літаратуры, што з намі жылі гэтыя жывыя, выдатныя класікі нашы, якія не толькі жылі з намі, яны ж і працавалі разам з намі. І я думаю, што калі мы заўсёды на іх азіраліся, на тое, што яны рабілі, то, відаць, жа ў нейкім сэнсе і яны азіраліся на нас, бо мы таксама рабілі адну агульную справу. Мне ў жыцці пашанцавала ось прыйсці ў такі час, не толькі ў жыццё і ў літаратуру, калі жылі, працавалі, думалі, разважалі, хваляваліся, гарэлі такія асобы нашай беларускай зямлі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.